W poprzednim odcinku pojawiła się nowa nadzieja. Piccolo powrócił z nową mocą, którą chce wypróbować na złowrogim Frizie. Piccolo, odpłacę temu potworowi pięknym za nadobne. Będę walczył sam, nie wchodźcie mi w drogę. Dragon Ball Kaizen. Odcinek 39. Druga transformacja Frizy. Chce walczyć sam? Nie wie, z czym ma do czynienia. Zaraz się przekona. Nie. Piccolo wyczuwa siłę przeciwnika. Co z tego? Nie zaczynałby, gdyby nie wiedział, że wygra. Tak myślisz? Żartujesz. Jego przybycie nic nam nie da. Mylisz się. Użyli smoczych kul, żeby ożywić Piccolo. Ale to wciąż nie wyjaśnia, dlaczego jest taki silny. Nie jesteś zbyt pewny siebie? Dumny namecjanin, który zaraz będzie błagał o litość. Milcz. Walczy z Frizą jak równy z równym. Może jednak mamy szansę. A nie mówiłem, jest niesamowity. Jakim cudem zdobył taką moc? Na ziemi nie miał ze mną szans. Może uda nam się wyjść z tego cało. Zapłaci za krzywdy, które wyrządził namecjanom. Niesamowite. Piccolo ciężko trenował z królem Kai. Mam nadzieję, że wytrzyma do mojego powrotu. Wiem, że tam jesteś. Wyjdź i walcz. Piccolo, zwinny jesteś. Udało ci się uniknąć ataku z minimalnej odległości. Będę musiał się bardziej postarać. To niewiarygodne, jak silny stał się Piccolo. On naprawdę może wygrać. Wygra. W końcu jest twoim nauczycielem. Co się tam dzieje? Piccolo! Nie bój się, zaraz wypłynie. Nie chciałbym, żebyś przegapił jego koniec. Piccolo! Zabiłem ostatniego namecjańskiego wojownika. Co? Nie myśl, że pójdzie ci tak łatwo. Za kogo ty się masz? Moc Piccolo znowu rośnie. Niesamowite. Teraz posmakujesz mojej siły. Uważaj, Piccolo. Uciekaj. Co takiego? to ja powinienem być szybszy od niego. Co robimy? Nie wierzę własnym oczom. Czyżby Frieza nie wykorzystywał całej swojej mocy? Znowu z nas zadrwił. Niedobrze. Frieza to prawdziwy potwór. Wybacz ten niemrawy początek. Widzę, że potrafisz walczyć. Dam ci przedsmak mojej prawdziwej mocy. Ułamek tego, na co mnie stać. Jego siła nie zna granic, a ja chciałem konkurować z tą bestią. Czyli obaj ukrywaliśmy prawdziwą moc. Żartujesz? Chcesz powiedzieć, że nie dawałeś z siebie wszystkiego? Wszyscy na Mecjanie tak kłamią? Jestem pełen niespodzianek. Rozumiem. Piccolo nosi blokady. Jego strój treningowy waży chyba tonę. Zapłacisz mi za śmierć wszystkich na Mecjan. Energia Piccolo osiągnęła maksymalny poziom. Dasz radę, Piccolo. Dorwij go. Pozbywając się tego ciężkiego stroju, stałeś się lżejszy i odrobinę szybszy. Mniej więcej. Myślałeś, że nie poniesiesz kary? Hurra! Jesteśmy uratowani! Koniec z tobą! Wygrał? Na pewno. Spójrzcie w górę. Nie powinienem się dziwić. Widziałeś zaledwie ułamek mojej mocy. Przechwałki. Nie rozumiesz, na kogo się porwałeś. Wiedziałeś, że zanim tu przybyłeś, dokonałem transformacji? Transformacji? Zamiast marnować czas, zademonstruję ci grozę, jakiej doświadczyli już Vegeta i reszta. Może wtedy zrozumiesz, jak bardzo jesteś bezradny. Za każdym razem, kiedy dokonuję transformacji, moja moc wzrasta wykładniczo. A prócz tej, mam jeszcze dwie formy. Zaczynasz rozumieć? Blefujesz. Niemożliwe. Słyszałeś, co powiedział? Że może zmienić się jeszcze dwa razy. Powinniście czuć się zaszczyceni. Będziecie pierwszymi, którzy ujrzą mnie w tej formie. Podziwiajcie drugą transformację potężnego Frizy. Jak ci się podobam? Zacznijmy drugą rundę. Ty potworze. Nie zmienił się aż tak bardzo. Głupcze. Nie czujesz, jak wzrosła jego moc? W dodatku teraz lepiej nad nią panuje. Zniknęły też wszystkie rany, które zadał mu Piccolo. Nie wiem, co tam się dzieje, ale moc Frizy znów wzrosła. Nawet ja mogę nie dać mu rady. Tak czy inaczej, muszę spróbować. Jeszcze przed chwilą chwaliłeś się swoją szybkością. Przetestuj ją. Dodatkowa masa musiała go spowolnić. Nie zdoła się do mnie zbliżyć. Niemożliwe. Miło, że w końcu do mnie dołączyłeś. Chyba nie chcesz się spóźnić na własny pogrzeb. Dość tej zabawy. Niech to diabli. Zrozumiałeś, że twoja prędkość na nic się nie przyda. Pewnie zaczynasz odczuwać bezradność. Dodajmy do niej odrobinę przerażenia. Jest za szybki. Piccolo. Jego ataki są jak rój wściekłych pszczół. Musimy mu pomóc. Piccolo. Piccolo. Przestań. Zaczekaj. Stój. Puść mnie. Myślisz, że zdołasz im pomóc? Musimy coś zrobić. Masz tylko jedną szansę. Musisz zaatakować mnie całą swoją mocą. Na mecjański dzieciach mnie uleczy. Jeśli jeszcze raz znajdę się na granicy śmierci, to wreszcie zamienię się w Super Saiyanina. Frieza po drugiej transformacji bez trudu pokonał Piccolo. Czy Gohan wyrwie swojego nauczyciela z jego szponów? Wersja polska dla AXN Studio Synthesis Media na zlecenie Pannonia Sound System. Tekst Janusz Winiarski. Czytał Andrzej Gajda. Niedobrze. Jeśli Piccolo jest bezradny, to chyba nikt nie pokona Frizy. Szkoda, że muszę was zabić. Na koniec pozwolę wam doświadczyć prawdziwego piekła. Podziwiajcie moją ostatnią transformację. W następnym odcinku ostatnia transformacja Frizy. Nie poddam się bez walki.